عتاب کردن آتش را آن پادشاه جهود. رو به آتش کرد شه که تند خو، آن جهان سوز طبیعی خود کو. چون نمی سوزی چه شد خاصیتت، یا ز بخت ما دگر شد نیتت. می نبخشایی تو بر آتش پرست، آن که نپرستد تو را اون چون برست. هرگز ای آتش تو صابر نیستی، چون نسوزی چیست قادر نیستی. چشم بند است این عجب یا هوش بند، چون نسوزاند چون این شعله بلند. جادویی کردت کسی یا سیمیاست، یا خلاف طبع تو از بخت ماست. گفت آتش من همانم ای شمن، اندرا تو تا ببینی تاب من. طبع من دیگر نگشت و عنصرم، تیغ حقم هم به دستوری برم. بر در خرگه سگان ترکمان، چاپلوسی کرده پیش میهمان. بر در خرگه سگان ترکمان، چاپلوسی کرده پیش میهمان. ور به خرگه بگذرد بیگان رو، حمله بیند از سگان شیران او. من ز سگ کم نیستم در بندگی، کم ز ترکی نیست حق در زندگی. آتش طبعت اگر غمگین کند، سوزش از امر ملیک دین کند. آتش طبعت اگر شادی دهد، اندرو شادی ملیک دین نهد. چون که غم بینی تو استغفار کن، غم به امر خالق آمد کار کن. چون بخواهد عین غم شادی شود، عین بند پای آزادی شود. باد و خاک و آب و آتش بندند، با من و تو مرده با حق زندند. پیش حق آتش همیشه در قیام، همچه عاشق روز و شب پیچان مدام. سنگ بر آهن زنی بیرون جهد، هم به امر حق قدم بیرون نهد. آهن و سنگ ستم بر هم مزن، کین دو میزایند همچون مرد و زن. سنگ و آهن خود سبب آمد، ولیک تو به بالاتر نگر ای مرد نیک. کین سبب را آن سبب آورد پیش، بی سبب کی شد سبب هرگز خیش. وان سبب ها کن بیا را رهبر است، آن سبب ها زین سبب ها برتر است. این سبب را آن سبب عامل کند، بازگاهی بی بر و عاطل کند. این سبب را محرم آمد عقل ها، وان سبب ها راست محرم انبیا. این سبب چه بود به تازی گو رسن، اندر این چه این رسن آمد به فن. گردش چرخ رسن را علت است، چرخ گردان را ندیدن زلت است. این رسنهای سببها در جهان، هانهان زین چرخ سرگردان مدان. تا نمانی صفر و سرگردان چو چرخ، تا نسوزی تو ز بی مغزی چو مرخ. باد آتش می خورد از امر حق، هر دو سرمست آمدند از خمر حق. آب حلم و آتش خشم ای پسر، هم ز حق بینی چو بکشایی بسر. گر نبودی واقف از حق جان باد، فرق کی کردی میان قوم عاد.